58 cali Philips 4K za 3199, taniej o 400 zł. Pralka Whirlpool klasa A+++ za 1299, taniej o 200 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Jest niedziela, 14 lutego, minęła 19. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed hura optymizmem w związku z malejącą dobową liczbą nowych przypadków COVID-19 ostrzegają lekarze. Ponad 15 milionów osób w Wielkiej Brytanii dostało już pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Miłość silniejsza od strachu. W kilkudziesięciu rosyjskich miastach akcje opozycji. Niecałe 5,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdził dziś resort zdrowia. Zmarło 98 osób. Przed hura optymizmem w związku z malejącą dobową liczbą nowych przypadków COVID-19 ostrzega profesor Andrzej Fal, kierownik kliniki alergologii, chorób płuc i chorób wewnętrznych szpitala MSWiA w Warszawie. Podkreśla, że koronawirusa nie da się szybko w pełni wyeliminować. W Polskim Radiu 24 dr Fal apelował, by nie tracić czujności i zachowywać zasady bezpieczeństwa. Wydaje się, że będzie to wirus, który z nami zostanie na bardzo, bardzo długo, nie chciałbym powiedzieć na zawsze. Od nas zależy, to znaczy od tego, jak szybko dojdziemy do odporności populacyjnej, szczepiąc się. No ale niestety zależy też od wirusa, to znaczy od tego, jak szybko on się będzie bronił przed naszym szczepieniem, czyli tworzył kolejne mutacje, wypuszczał kolejne warianty wirusowe. Do tej pory w Polsce zaszczepiono przeciwko koronawirusowi 2 miliony 107 tysięcy osób. W Wielkiej Brytanii ponad 15 milionów osób dostało już pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Premier Boris Johnson poinformował, że zrealizowany został cel, który na początku stycznia wyznaczył sobie brytyjski rząd. Szczepionki dostały wszystkie osoby z pierwszych czterech grup priorytetowych, czyli mieszkańcy i pracownicy domów opieki, osoby powyżej 70 roku życia, pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej oraz osoby, które z powodu innych schorzeń są szczególnie podatne na zakażenie. Do soboty włącznie drugą dawkę otrzymało ponad 530 tysięcy osób. Od jutra na wyspach szczepionki będą otrzymywać osoby powyżej 65 roku życia. W kilkudziesięciu miastach Rosji zwolennicy opozycji wyszli na ulicę z zapalonymi latarkami. Happening pod hasłem Miłość silniejsza od strachu jest wyrazem solidarności z liderem opozycji Aleksiejem Nawalnym i innymi więźniami politycznymi. Najwcześniej z latarkami wyszli przed swoje domy mieszkańcy Syberii i dalekowschodnich regionów. W internecie są tysiące zdjęć, na których widać, jak ustawiają się tak, aby utworzyć kontur serca. Do tej pory happening Miłość silniejsza od strachu odbył się na Kamczatce, Sachalinie, w kraju chabarowskim i kraju nadmorskim, a także w Irkucku, Nowosybirsku i Jekaterynburgu. Jak poinformowały lokalne media, w akcji wzięło udział od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Miasta centralnej Rosji będą przyłączać się o 20:00 według czasu lokalnego. Najpóźniej zapalą latarki mieszkańcy Kaliningradu. Wcześniej w Kazaniu około 200 osób zgromadziło się w centrum miasta, aby zaprotestować przeciwko represjom. Natomiast w Moskwie, na Arbacie, kilkaset kobiet utworzyło żywy łańcuch, w ten sposób solidaryzując się z żoną Aleksieja Nawalnego, Julią, i innymi kobietami, których mężowie, synowie lub bracia są więźniami politycznymi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Papież Franciszek podziękował władzom Kolumbii za przyznanie ochrony humanitarnej uchodźcom z Wenezueli. Podczas południowego spotkania z wiernymi nie zabrakło odniesień do walentynek. W homilii papież powiedział, że zamiast użalać się nad sobą, płakać z powodu niepowodzeń, trzeba mieć odwagę porzucenia obaw i ograniczeń i wyjść na spotkanie Chrystusowi. Podkreślił, że Bóg nie boi się zetknięcia z naszymi ranami, okazując wszystkim bliskość, współczucie i czułość. Po modlitwie papież podziękował wszystkim, którzy opiekują się migrantami, i odniósł się do decyzji władz Kolumbii. E questo non lo fa. Nie uczynił tego kraj bogaty, a kraj z ogromnymi problemami. Prawie 60 lat wojny domowej. Dziękuję Kolumbii. Dziękuję. Grazie alla Colombia. Grazie. Potem, przypominając o przypadającym dziś wspomnieniu świętego Walentego, papież zapewnił o swoich modlitwach i złożył życzenia wszystkim narzeczonym i zakochanym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A już za chwilę w Trójce koncert walentynkowy prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem śnieg na Warmii i Mazurach i na Lubelszczyźnie. W nocy termometry pokażą minus 3 stopnie w Olsztynie, minus 5 w Warszawie, minus 7 w Poznaniu i Krakowie, minus 9 w Szczecinie, najzimniej minus 11 stopni we Wrocławiu. Jutro śnieg może padać tylko na Podkarpaciu i w województwie warmińsko-mazurskim, a na termometrach od minus 1 stopnia na północy do minus 9 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Spotkanie aktorsko-autorskie Maryla plus ja. Kino na przedmieściu portu. Przyszło troje dzieci z sierocińca i kilkunastu ościennych marynarzy. Ostatni bal. Listy do Agnieszki Osieckiej. Słuchowisko Hanny Bakuły. Dobrze wyczułeś. Miałeś 50 lat i zupełny brak tego świadomości. Ciągle nie chciałaś wydorośleć i spojrzeć w szare wole oczy zbliżającego się świata. Na scenie teatralnej Trójki dziś tuż po godzinie 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Walentynkowe okazje w Euro przyspieszają bicie serca. Telefony, smartwatche i inne produkty idealne na prezent. Kupisz nawet 1600 zł taniej w sklepach Euro i na euro.com.pl. Los na gruszkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Właśnie zapisałam się z mężem na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej na specjalny koncert walentynkowy w Trójce. Opowie o nim Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu. Moja obecność tutaj i słowa są informacją i sygnałem dla Państwa, że w studiu imienia Agnieszki Osieckiej znowu dzieje się coś ważnego i istotnego. Dziś mogą Państwo posłuchać koncertu walentynkowego w radiu, czyli w programie trzecim Polskiego Radia, ale także streamingowo na naszych stronach internetowych, na kanale YouTube Polskiego Radia i na Facebooku Trójki. Dziś muzyk, który zawsze mnie bardzo mocno fascynował, dlatego że należy do tej kategorii moich ulubionych muzyków, o których próżno szukać informacji na łamach kolorowej prasy czy w telewizjach śniadaniowych. Muzyk, który zdaje się do nas mówić, jeśli chcecie mnie poznać albo czegoś się o mnie dowiedzieć, słuchajcie mojej muzyki. I tak będzie właśnie dziś wieczorem. Z rock'n'rollową przyjemnością anonsuję. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej na żywo w koncercie walentynkowym Sydney Polak. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Sydney Polak wraz z zespołem. Chciałem się przywitać. W ten ciężki czas jest dla nas to szczególnie ważne, że możemy wystąpić. Od ponad pół roku nie zagraliśmy żadnego koncertu, co chłopaki? Także fajnie, że możemy zagrać. Wiem o tym, że dość kontrowersyjne jest występowanie w tym miejscu teraz, ale mam jedno przesłanie. Wydaje mi się, że muzyka powinna stać ponad podziałami. Także z tym przesłaniem chciałbym rozpocząć nasz koncert. Na początku piosenka Byłem Tam z naszej ostatniej płyty numer 3, Sydney Polak. Witamy wszystkich radiosłuchaczy na antenie Radia Trójka. We'll be right back.

choć się już wtopił, to cały czas jest nowy. Szkoda, że Hitler spuścił tyle bomb. Byłby tu drugi Paryż albo Nowy Jork. Popatrz na bok, czy widzisz policjanta wzrok? Na pewno nas zatrzyma. Panie władzo, to nie moja wina. Machała do mnie tamta dziewczyna. Jadę przez miasto Wisłą stradą z rana, a raczej stoję, bo jest cała zapchana. Przede mną w słupie gruby gość, nie lubię takich. Wielkie opony, wielki nos, włochaty łapy. Za to po lewej panna woplut i gra. Sprawdza do sterku, czy czasem nie zbrzydła. Tuż obok kolo myśli, że jest niewidzialny. Ten palec w nosie powinien być karalny. Moto, moto, zawsze spoko. Już cię puszczam, chłopaku, na moto. Nie daj się zabić, uważaj na siebie. Tylu chłopaków jeździ już w niebie. Taksiarz zajechał właśnie mi drogę. Dobrze, że Uber strzela mu w nogę. Tak wygląda warszawski poranek. Może z kosmosu zobaczyć tę plamę. Tu Radio Wisła, codzienność w dużym mieście. Dzisiaj pojawi się słońce nareszcie. Specjalne info dla uczuciopatów. Nastąpi dzisiaj wzmożona sprzedaż kwiatów. Dzisiaj zakochać się będzie dużo łatwiej. Więc uważajcie. I zapowiada się bardzo ciepły wieczór. Chyba się wszyscy zmienimy w poetów. Mam nadzieję, że wszyscy po drugiej stronie fal radiowych dobrze się bawią. Spotkamy się nad rzeką, dziś będzie ludzi rekord. Może pod biblioteką, od ciebie niedaleko. Przejdziemy się tym miastem, procenty wezmę własne. Stańczymy te klubiszcza, nie ma jak latem Wisła. Pójdziemy potem w Pragę, rzucimy żubrom trawę. Otwarta jest Ząbkowska, impreza tam urosła. Do kumpla na kłopota, tu już się skończy flota. Tam można zaparkować, tu już zmęczona głowa. Rano ci włączę słońce, ustawię je przy kawie. Ty wzrok podniesiesz na mnie, jak Sofia Loren prawie. Wspólny ranek w Warszawie, odświeży cię jak Rosa. Będziesz wyglądać świetnie w tych rozpuszczonych włosach. Ja zrobię ci śniadanie, egzamin z dobrych manier. Pójdziemy potem w miasto, tak jest przed 11. Siedem, drive baby, będziesz przede mną lady. Siedziała przed tą twarzą i kierowała bazą. Tu Radio Wisła, codzienność w dużym mieście. Dzisiaj pojawi się słońce nareszcie. Specjalne info dla uczuciopatów. Nastąpi dzisiaj wzmożona sprzedaż kwiatów. Dzisiaj zakochać się będzie dużo łatwiej. Więc uważajcie. I zapowiada się bardzo ciepły wieczór. Chyba się wszyscy zmienimy w poetów. Tu Radio Wisła, codzienność w dużym mieście. Dzisiaj pojawi się słońce nareszcie. Specjalne info dla uczuciopatów. Nastąpi dzisiaj wzmożona sprzedaż kwiatów. Dzisiaj zakochać się będzie dużo łatwiej. Więc uważajcie. I zapowiada się bardzo ciepły wieczór. Chyba się wszyscy zmienimy w poetów. To była historia z warszawskiego korka, a następna piosenka to w zasadzie bajka. Więcej od złota, więcej od diamentów. Warte jest co? To, co masz w sercu. Siedmioma rzekami żył sobie król z siedmioma żonami. Cały jego dwór w cieniu pawich piór. Lenił się na full pod baldachimami. Za murami poddani z tyrani do granic. Palili ogniska wieczorami. Gotowali kuskus pod gwiazdami. Popijali wodą i śpiewali tak. Więcej od złota, więcej od diamentów. Warte jest co? To co masz w sercu. Warte jest co? To co masz w sercu. Warte jest co? To co masz w sercu. Więcej od złota, więcej od diamentów. Warte jest co? To co masz w sercu. Warte jest co? To co masz w sercu. Warte jest co? To co masz w sercu. Król miał córkę młodą, co kusiła urodą. Chciał, żeby ona też została królową. Uczył ją wygody, uczył polityki. Wtajemniczał myki wojskowej taktyki. Jednak piękna królewna miała inne plany. Za murami mieszkał jej ukochany. Kiedy dzień już zmieszkał i zamykali bramy. Tajnym przejściem w murze wymykała się. Lada chwila ojciec męża mi ogłosi. Cały dwór pogłoski na językach nosi. Gruby maharadża z sąsiedniego kraju ma być moim mężem dla wzmocnienia pokoju. A gdy dzień ten nastał i zabrzmiały fanfary, nie

chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Chciałbym zatrzymać czas, kiedy patrzę na nią. Zatrzymać świat, który chce nam chwilę kraj. Zawsze tanio sprzedać coś. Patrzę na nią teraz, bo mam szczęście, mam coś, czego teraz chcą wszyscy. Nie chcę być samotny, wiesz, pierwsze ich styl, pierwsze najlepsze listy. Nie chcę być tam nawet, nie chcę być na krawędź jak oni. Te chcę mieć coś ekstra, ale nie chcę gonić, wiesz. Mam swoją unię i otwieram wino z nią. Robię co umiem, mam co lubię, mam miło z nią. I wiesz, nawet jeśli jutro wszystko zniknie, okej, okay, spoko, może szybko przyjdzie. Chciałbym naciskać play stop jak w boomboxach. Jak coś się dobrze klei, to chcę tu zostać, wiem. Wierzę wciąż, więc jestem ryzykantem, ale wiem, że ten świat jest Kiddylandem, ej. Nie ufam tym, co mówią, często pieniądz najpierw. Coś cenią, później twarz są zmienią z nami. Tracą chwilę, myślą, że są twardzi. Czas przeminął, znów wrócimy na tarczy. Znów myślimy jak tamci, znów czas przeminął. Dziś jestem starszy, mam coś garści, to jest nasz epilog. Boże, chciałem zatrzymać czas tyle razy w życiu. Nie myślę, co chcę teraz, bez kitu. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. To była piosenka Otwieram wino, a teraz piosenka z naszego miasta stołecznego. Radio Wawa. Radio Warszawa, pierwsza płyta Sydney Polak, 2004 rok. Klimaty reggae. Reggae, hip-hop, folk. To najfajniejsze gatunki. Czy Warszawa mnie słyszy? Wszyscy razem! Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Kocham to miasto i nienawidzę go. Chciałbym stąd uciec, ale trzyma mnie tu coś. To prawda, prawda. Nie znam wszystkich jego twarzy. To prawda, prawda, że nie umiem tego zważyć. Są miejsca, w których powracają wspomnienia. Są miejsca, w których ciężko nie wymieniać. Kamienie, które widziały tak wiele. Powietrze pachnące niedorzecznie. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Stolica kraju, republiki banału. Stolica kraju na Europy z kraju. To fakt, fakt. Nie mam przecież katarakty do myśli, które teraz chcę uściślić. Gdy stoję w korku, widzę same zimne twarze. Wszyscy są twardzi i nie chcą się obnażyć. Gonitwa bez początku i końca. 8 minut leci światło ze słońca. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Żyję w tym mieście, gniję, czuję, że wreszcie żyję. Gdy piję, czuję, piję, nic nie czuję. Budzę się rano, nie wiem tam, co zrobiłem. Czuję wczorajszym dniem, jeszcze wsiąga warszawski tlen. Jeżdżę czystym metrem, jak wszyscy w mieście. Błot dycham tym brudnym powietrzem tu. Czysty bezsens odpycha tu. Czystym sercem oddychać chcesz, wiesz, tu. Szybkim seksem oddychasz gdzieś. Czujesz, życie kosztuje, wiem, codziennie to życie kupujesz. Na życie pracujesz, goni za hajsem. Nie wygrasz nic, jeśli boisz się walczyć dziś. Samym oknem zimowy Saskerland. A w głośnikach Waterhouse, ja tu nie ziemiam. Pamiętam zielone lata i zapach babiego lata. Kiedy na ulicy nie handlował żaden dealer szatan. A puch, puch, puch jak strzał z bata. Z SSR-a Bongo Faja do twojego serca wpadał. I tak jak Emiliano Zapata wymiatał, a chmury nad Warszawą białe serca składał. A teraz pytam ciebie, u ziomu Atamata. A tutaj za Dukata, a brat zabija brata. A kraka taka amfetamina, uj, to ma mafia. A kto na śmierci tu zarabia, uj. żyję w tym mieście i wreszcie, nareszcie mogę powiedzieć coś o tym mieście. To nie jest miasto, w którym czujesz się bezpiecznie. To nie jest miasto, w którym żyć będziesz wiecznie. Brudnym deszczem przesiąkasz cały, nawet we śnie. Stopiony asfalt czujesz w nozdrzach boleśnie. Tu nie ma ludzi, którzy przyjdą ci z pomocą. Nie ma, światło się zmienia, a ty wjeżdżasz ciągle. A to miasto nas karmi, miasto zabija, światło latarni nas dobija. Miejskie safari, o tym nabija, mury i ściany w nas jak rakija w żyłach. To miasto to siła, światła gasną rano, bo świta. Rano my skreśli punkt do życia, ja błeno mączę, oni błeno zbija. Jak wolność, której nie ma. Anarchia, która dba. Jak rozbył biały dzień. Jak najpiękniejszy sen. Jak sobie zmienię. Jak awangarda. Jak wolność, która jest. Anonim taki jak ty albo ja. Warszawa taka jaka jest. Taka jest. Warszawa taka jaka jest. Taka jest. Warszawa taka jaka jest. Taka jest. Warszawa taka jaka jest. Taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Tu Radio Warszawa, świeża dostawa. Tańczy każda ulica, buja się cały kraj. Przesyłamy znak pokoju do wszystkich miast. Przesyłamy znak pokoju do wszystkich miast. Dziś jest ważne, żeby skończyć głupich podział czas. Bądźmy jedną pięścią, a nie pokonają nas. Tu mówi Warszawa, tu Radio Warszawa. Tu mówi Warszawa na cały kraj. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Na gitarze Tomasz Pacanowski. Mam nadzieję, że przed radioodbiornikami po prostu będziecie bić dla niego brawo.

no po prostu w śmietniku pomiędzy blokami. Obudziłem się rano, godzina 8, patrzę, że po prostu w tym śmietniku jest mnóstwo butelek poustawianych, tak jedna obok drugiej. Pomyślałem, że jest ich tyle, że pewnie też niemożliwe, żeby zostały zniesione z tej samej balangi, że pewnie one się po prostu tam spotkały, że po prostu ludzie znieśli je rano, jak wychodzili do pracy. I tak sobie pomyślałem wtedy, że można by było napisać tekst o tym, jak te butelki się tam spotykają w tym śmietniku i zaczynają ze sobą gadać. Tak powstał ten tekst. Posłuchajcie. Jestem po piwie pustą butelką. Mam wszystko, mam szyjkę, mam denko. Kolorową naklejką stykam się z inną po piwie pustą butelką. Stoimy razem w śmietniku i czekamy na czarter na wysypisko. Tak mało czasu zostało, żeby opowiedzieć, co się wczoraj działo. Byłam wczoraj na balance, w tej sąsiedniej klatce. Ludzie bardzo mili, w nocy mnie kupili, drobnymi zapłacili. Jak mnie pili, to jointy pali. Fajnie rozmawiali i dobrze się bawili. Nie nudzili mnie ani chwili. Reggae słuchali, rano wyrzucili. A ten, co mnie wypił, jak się upił, to rymował. A mnie wypił jakiś tłusty osił. Hydraulik w torbie z narzędziami mnie nosił. Przez cały dzień w kiblu rurę montował. Gruby był na maksa, na śmierdząco się spocił. Nie rymował, na plecach miał włosy. Strasznie przeklinał, że za droga jest benzyna i że zna Markowskiego, z perfektu się chwalił. Szybko skończył pracę, bo się nawalił. Jestem po piwie pustą butelką. Mam wszystko, mam szyjkę, mam tenko. Kolorową naklejką stykam się z inną po piwie pustą butelką. Stoimy razem w śmietniku i czekamy na czarter na wysypisko. Tak mało czasu zostało, żeby opowiedzieć, co się wczoraj działo. Na melinę żuli, wódkę nami popijali i ostro się skuli. Najpierw się kłócili, a później się bili. W końcu z nas tulipany zrobili, a przyjechali gminy robić oględziny. Bo jednego żula żule śmiertelnie zranili. A jak przyjechali gminy, to nas wyrzucili, żeby nie było dowodów ich winy. Na melinie inaczej czas płynie. Na melinie inaczej czas płynie. Posłuchaj, co mówią butelki o poranku. Zanim je połknie maszyna recyklingu. Zanim dzieciaki je z hukiem potłuką. Zanim żule zaniosą je znowu do skupu. Zanim znowu browarze napełnią je borwarem. Zanim znowu po Polsce rozjadą się całe ich Polacy. Do ust znowu je przyłożą, by utopić w nich smutki, głupotę i żale. A ja trafiłam na małżeństwo lekarzy i nie miałam żadnych nieprzyjemnych zdarzeń. Prawdę mówiąc, nie kumałam, o czym rozmawiali. Jak skóry sprzedali, pawulon podali. Katalogi biur podróży razem oglądali. Dowcipami sypali i bardzo się z nich śmiali. Jeden teraz nawet przypomniałam sobie. Chcesz ratować zdrowie? Dwoń po pogotowi. A mnie piło dwóch studentów filozofii. Jeden był mądry, a drugi był głupi. Naukowy dyskurs prowadzili o tym, że jeden jest mądry, a drugi nie. Że i że nie ma na świecie alkoholu idealnego. Po każdym alkoholu czuje się ktoś złego. In toto orbe terrarum. Non sunt alcohola perfecta. Jestem po piwie pustą butelką. Mam wszystko, mam szyjkę, mam tenko. Kolorową naklejką stykam się z inną po piwie pustą butelką. Stoimy razem w świetniku i czekamy na czarter na wysypisko. Tak mało czasu zostało, żeby opowiedzieć, co się wczoraj działo. Jestem po piwie pustą butelką. Mam wszystko, mam szyjkę, mam tenko. Kolorową naklejką stykam się z inną po piwie pustą butelką. Stoimy razem w świetniku i czekamy na czarter na wysypisko. Tak mało czasu zostało, żeby opowiedzieć, co się wczoraj działo. Yo. To była opowiastka o butelkach, a teraz będzie następna piosenka z gatunku reggae w naszym repertuarze, z drugiej płyty, tym razem. Zwolnij dziś! Krótkie dni, nie poradzisz nic. Nie ma słońca, mży, nie mów o tym mi. Znowu czujesz, że tak daleko jest miejsce, w którym teraz właśnie chciałbyś być. Każdy człowiek ma, tak samo wiem. Najpierw śni, a później goni sen. Każdy człowiek ma, tak samo wiem. Ale proszę cię, nie poddawaj się. Tylko zwolnij dziś. Zwolnij. Zwolnij, zwolnij, zwolnij dziś. Tylko zwolnij dziś. Zwolnij, zwolnij, zwolnij, zwolnij dziś. Na krawędzi dnia tylko ty i ja. Niby prosta rzecz, niby serca dwa. Trzeba bardzo chcieć, żeby ciągle biec, tak by ręce wciąż mocno trzymały się. Nie mam siły czasem, tak jak ty. Gonię cię, a ty uciekasz mi. Nie mam siły, ale wierzę, że nasz najlepszy dzień jeszcze nie zaczął się. Tylko zwolnij dziś. Zwolnij. Zwolnij, zwolnij, zwolnij dziś. Tylko zwolnij dziś. Zwolnij, zwolnij, zwolnij, zwolnij dziś. Życie pełne wrażeń, pełne nowych twarzy. Sorry, zapomniałem jak na imię masz. Nieprzespane noce, częsty w głowie procent. Jestem niezniszczalny, więc nie muszę się niczego bać. A jak wszystko pęknie, to wtedy wymiękniesz i zapłacisz słono za ten czas. Będziesz patrzył w sufit, ale byłem głupi. Teraz widzę, jakie cenne było to, co uleciało w świat. Dokładnie tak, trzeba się czasami zastanowić, co jest ważne w życiu, zwolnić. Przemyśleć, przegrupować się, cofnąć o krok po to, żeby później zrobić dwa do przodu. Wszyscy razem. Tylko zwolnij dziś. Zwolnij. Zwolnij, zwolnij, zwolnij dziś. Tylko zwolnij dziś. Zwolnij. Zwolnij, zwolnij, zwolnij dziś. Tylko zwolnij dziś. Zwolnij, zwolnij, zwolnij, zwolnij dziś. Tylko zwolnij dziś. Zwolnij, zwolnij, zwolnij, zwolnij dziś. A przed następną piosenką powiem trochę dłużej, dlatego że nasz bębniarz będzie zmieniał zestaw perkusyjny na kahona, a gitarzysta gitarę elektryczną na akustyka. A ja wam chciałem powiedzieć, że następna piosenka jest takim listem. To jest piosenka z ostatniej trzeciej płyty pod tytułem Kochana mamo. Jak miałem 13 lat, moja mama wyjechała za granicę. To było w latach 80. Wiele rodzin było w ten sposób rozbitych, że rodzice, jedno z rodziców wyjeżdżało na przykład na Saksy do Ameryki albo gdzieś. Właśnie moją rodzinę spotkał taki los. I w sumie od tamtego czasu mama do Polski nie wróciła. Mieszkała w Stanach, w Niemczech, teraz mieszka w Chorwacji. I jak przyjeżdżam do niej bardzo często, no mamy kontakt permanentny, to opowiadam jej o tym, co się w Polsce dzieje. Ona niestety nie ma dostępu do wszystkich publikatorów, tylko takich, które są w telewizji satelitarnej, więc nie do końca się orientuje, jak wyglądają obie strony medalu. I pomyślałem sobie, że napiszę list, piosenkę, która będzie po prostu o tym opowiadała, o moich uczuciach związanych aktualnie z naszym krajem. Posłuchajcie piosenki Kochana mamo. Kochana mamo, piszę, do ciebie nie wiem, który w życiu list. Zjałaś za granicę, komunizm właśnie pryzł. Od tamtej pory Polska skończyła prawie już 30 lat. I teraz jest dorosła, dorosła jak psia mać. Nie wracaj tu, hej mamo, nie. Choć w parku pachnie świeżym psem, najlepiej tu smakuje chleb. Nie wracaj, mamo, jeszcze. Gdy padał tu komunizm, wszyscy myśleli, że tu będzie raj. Wystarczy się obudzić, a wolność będzie wow. Tymczasem zwykli ludzie, jak byli biedni, dalej biedni są. Tylko ci na górze śmieją się wszystkim w głos. Nie wracaj tu, hej mamo, nie. Choć w parku pachnie świeżym bzem, najlepiej tu smakuje chleb. Ten kraj jest dziki jeszcze. Moi kuzyni wszyscy musieli stąd wyjechać, łapać grosz. A ci, co tu zostali, wyjadą pewnie w rok. W tym kraju dwa plemiona biorą się za łby bez pardonu, walą w bok. Ta sytuacja chora wyłania się co krok. Nie wracaj tu, hej mamo, nie. Choć w parku pachnie świeżym bzem, najlepiej tu smakuje chleb. A Wisła płynie jeszcze. Nie wracaj tu, hej mamo, nie. Wysłuchali państwo walentynkowego koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bohaterem wieczoru był Sydney Polak i tutaj nie mam nadziei, tylko jestem pewien, że koncert się państwu podobał. A koncert zrealizowali i przygotowali Zofia Sylwin, Przemek Nowak i Jacek Gładkowski. Mówił do państwa Piotr Baron. Dziękuję państwu za uwagę. Życzę dobrego wieczoru wypełnionego miłością, rock'n'rollem, bluesem i szczęściem. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 9, 64 giga za jedyne 9 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Grób nie czuj Zygmunta Kaczkowskiego czyta Wojciech Duriasz. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Żegnam.